że wobec ataku hybrydowego ze strony Rosji i Białorusi Polska była gotowa i podjęła odpowiednie decyzje w odpowiednim czasie. Wicepremier zarzucił opozycji, że w czasie kryzysu nie wykazała się solidarnością i atakowała władzę. W żadnym razie nie była, szanowni państwo, gotowa do tego, żeby powiedzieć, no w tej sprawie różnice polityczne, te wewnętrzne, naturalne w demokracji nie mogą mieć żadnego znaczenia. A przecież w naszej historii po 1989 roku takie wypadki się zdarzały. W sprawie wejścia do NATO i do Unii Europejskiej wtedy jeszcze te zasady uznawano. To, co zrobiła Platforma Obywatelska, to jest zniszczenie tych zasad. Jarosław Kaczyński podczas konwencji skrytykował też film Zielona Granica Agnieszki Holland. Jego zdaniem jest to próba zdyskredytowania Polski na arenie międzynarodowej i zepsucia opinii o naszym kraju. Pani Holland jest osobą, no może nie z tego najwyższego szczytu światowego filmu, ale dość wysoko. A więc jest też powiązana z różnymi wpływowymi środowiskami. I tą drogą, tą opinię rzeczywiście można popsuć. I ona to cynicznie robi. Podczas spotkania z mieszkańcami Cegłowa na Mazowszu liderzy Trzeciej Drogi mówili o swoim pomyśle na poprawę sytuacji demograficznej. Proponują PIT rodzinny. Im więcej dzieci jest w rodzinie, tym niższe płaci ona podatki, mówił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Każde dziecko w rodzinie doliczamy do zeznania podatkowego i wtedy im więcej dzieci, tym niższe podatki. Tak naprawdę od trzeciego dziecka już nie rodzina w Polsce nie będzie płaciła podatku. To jest PIT na wzór francuski, to jest PIT rodzinny, to jest docenienie pracy, wkładu we wspólnotę narodową, społeczną i docenienie rodziny. Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby w nich Zjednoczona Prawica, uzyskując 37,3%. Koalicja Obywatelska uzyskałaby 29,8%, wynika z sondażu pracowni Estymator przeprowadzonego dla dorzeczy.pl. Na trzecim miejscu plasowała się Konfederacja z wynikiem 10,6% głosów. Według badania w Sejmie znalazłoby się 5 ugrupowań. Trzecia Droga, Koalicja Polski 2050 oraz PSL-u zgromadziła 9,9% poparcia. Z kolei Lewica z wynikiem 8,5% zajęła ostatnie miejsce w zestawieniu. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 59%. Badanie przeprowadzono w dniach 22-23 września na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1054 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. 6 osób zostało rannych w wyniku strzałów i ataków bombowych przeprowadzonych przez armię rosyjską w Chersoniu, poinformowały władze miasta na południu Ukrainy. W ciągu dnia Rosjanie ostrzeliwali Chersoń z artylerii, później na miasto spadły rosyjskie bomby lotnicze. Władze obwodu przekazały, że celem ataku były zakład przemysłowy oraz infrastruktura cywilna. Miejscowość Łapy na Podlasiu zyska za 3 lata nowy dworzec kolejowy. Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę. Władze miasta i zarząd PKP podpisały umowę o przekazaniu działki na ten cel. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który uczestniczył w uroczystości, powiedział, że dworzec zostanie wybudowany dzięki rządowemu programowi inwestycji dworcowych. Przywracamy Łapom ich rangę jako ważnego punktu na mapie kolejowej Polski, bo to nie tylko ten dworzec, ale to również zwrócenie Łapom tytułu węzła kolejowego poprzez odbudowę połączenia kolejowego pomiędzy Łomżą a Białymstokiem właśnie przez Łapy. W ten sposób w Łapach będą zbiegały się linie kolejowe i to połączenie tutaj wsiadając w Łapach będzie można dojechać bezpośrednio nie tylko do Białegostoku czy do Warszawy, ale dojechać również do Łomży. Miejscowość Łapy jest położona na trasie międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica. Lekcja historii w Białymstoku, gdzie uczczono króla Jana III Sobieskiego, podlaskich husarzy i Stefana Mikołaja Branickiego. A przez centrum miasta przeszła z udziałem rekonstruktorów Parada Branickich Polska Zwycięska Wiktoria Wiedeńska. Jestem towarzyszem husarskim. Można sobie wyobrazić między innymi po takiej skórze kotak i zbroi oczywiście. Muzykami jesteśmy. To są dudy. Jest bęben, Baraba się nazywa ten bęben? Tak, tak. Zawsze ciekawiłem się tym matem husarii. Chcemy się dowiedzieć o naszych korzeniach i przodkach, o tradycjach. Chcemy wiedzieć więcej i je kultywować. Chcemy im pokazać, na czym ta historia polegała. Organizator Dariusz Wasilewski. Na wyciągnięcie dłoni można poczuć stal husarzy, piękne konie oraz wojsko różnego, jak to się mówiło, autorymentu. Poradę poprzedziła msza święta łacińska w Starej Farze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Robert Grzędowski. Najważniejszy mecz sezonu reprezentacji Polski siatkarek trwa właśnie w Łodzi. Polki grają z Włoszkami w decydującym spotkaniu kwalifikacji olimpijskich. Pierwszy set dla Włoszek. Miały wyraźną przewagę, wygrały 25-15. Sytuacja w tabeli turnieju jest prosta. Zwycięstwo z Włoszkami w dowolnej liczbie setów zapewni biało-czerwonym przepustkę na igrzyska w Paryżu. Przegrana oznaczać będzie, że z łódzkiego turnieju awans wywalczą Włoszki i Amerykanki, a Polkom pozostanie walka o punkty i jak najwyższą pozycję w rankingu FIVB. Na razie 1-0 w setach dla Włoszek, w drugiej partii jest 11-10 dla zespołu Italii. Sporo emocji zapewnili dziś kibicom także piłkarze z PKO BP Ekstraklasy. W pierwszym niedzielnym meczu Zagłębie Lubin wygrało 1-0 z Wartą Poznań. W drugim Raków Częstochowa ograł na wyjeździe Ruch Chorzów aż 5-3. Hat-trickiem w tym spotkaniu popisał się 18-letni napastnik Mistrzów Polski Dawid Drachal, a słuchamy szkoleniowca Rakowa Dawida Szwargi. Cieszymy się ze zwycięstwa. Gratulacje dla zawodników za postawę, jaką reprezentowali. Byli bardzo zdeterminowani. Byli zespołem, który mimo trudności, jakie napotkał w tym meczu, cały czas trzymał poprawną organizację gry. Oczywiście przy bramkach w niektórych sytuacjach mogliśmy się lepiej zachować indywidualnie bądź grupowo. O tym będziemy rozmawiać na analizie. Natomiast zawsze jak się strzela 5 bramek na wyjeździe, no to trzeba być usatysfakcjonowanym ze zwycięstwa. W ostatnim meczu 9. kolejki Legia wygrała w Warszawie z Górnikiem Zabrze 2-1. Decydującego gola strzelił młodzieżowiec Igor Strzałek w doliczonym czasie gry. Na europejskich boiskach jest to weekend wysokich zwycięstw. Wczoraj w Bundeslidze Bayern wygrał z Bochum 7-0. Dziś w Premier League Newcastle ograło Sheffield aż 8-0. Na listę strzelców wpisało się 8 piłkarzy z rok. A w żużlowej PGE Ekstralidze pewny złota jest już broniący mistrzowskiego tytułu Motor Lublin. Trwa jeszcze rewanż Motoru ze Spartą Wrocław we Wrocławiu, ale przed ostatnim biegiem przewaga obrońców mistrzowskiego tytułu jest wystarczająca. Brązowe medale dla żużlowców Apatora Toruń. Zimna noc na Pomorzu, będą tylko 4 stopnie. 10-11 stopni pokażą termometry w centrum, do 14 stopni na południowym wschodzie. Słabe i zanikające opady deszczu na południu kraju. Także jutro większe zachmurzenie na krańcach południowych i tam możliwy deszcz. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 23 stopnie w centrum i na wschodzie, na południu od 16 do 19. Autopromocja. Jedziemy! Premiera na scenie teatralnej Trójki. Poczekajcie chwilę. Hans nie mógł uwierzyć w to, co widział. Przecież to był... Ryszard Ćwirlej. Kłopoty znajdą cię wszędzie. Kryminalna historia w reżyserii Adama Wojtyszki. Feldfebel Kramer wrócił z jakimś trofeum. Pomiędzy gratami znalazł niewielką miedzianą rurę. Już dziś, po 22. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Festiwal Organy Plus. 10 oryginalnych koncertów w gwiazdorskiej obsadzie. Od 28 września do 7 października w gdańskich kościołach, Teatrze Szekspirowskim i Pałacu Opatów. Festiwal Organy Plus. Przyjdź i przenieś się w czasie i przestrzeni. Stowarzyszenie Dziedziniec zaprasza. Szczegóły na organyplus.com. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Miasta Gdańska, Samorządu Województwa Pomorskiego, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Ambasady Szwajcarii w Polsce. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. chciałabym już być na jakiejś pięknej plaży z widokiem na elektrownię jądrową. Chyba będziemy spędzać wakacje osobno. Niekoniecznie. Znam takie miejsce w Hiszpanii. O, robi się ciekawie. Vandellos. Masz tam elektrownię jądrową tuż przy plaży. Taka elektrownia jest przecież cicha i bezpieczna. Nie zanieczyszcza środowiska. Niezły selfie z wakacji. Jest moc. Dowiedz się więcej o bezpiecznej, nowoczesnej energii jądrowej dla polskich rodzin na poznajatomickich.pl. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzy wymiary gitary. Witam Państwa bardzo serdecznie. 10 minut po godzinie 21. Ja nazywam się Marek Wiernik. Michał Jakubik audycję realizuje. Marek Pawlukiewicz mnie wspomaga. Do godziny 22. Gitarowe granie. Same wspaniałe gitary, wirtuozi tegoż instrumentu. I na dobry początek, a no właśnie, bo wystąpi senior z młodym człowiekiem grającym na gitarze. Ten senior nazywa się Dion, bohater lat 50., 60., no miliony, dziesiątki milionów sprzedanych płyt, mega, mega przeboje. I teraz Dion ma lat 84, forma wyśmienita, cieszy się wielkim poważaniem w środowisku muzyków właśnie grających na gitarach i Dion na tę swoją najnowszą płytę zaprosił między innymi Marka Knopflera, Erika Claptona, Petera Framptona, kto tu jeszcze? I Billy Gibbons z nim gra i jeszcze paru innych świetnych. No i ten, który za chwilę towarzyszyć będzie Dionowi. Joe Bonamassa, Dion i Take It Back. Take it back, what you have said. You can't drive the tears I shed. Take it on, take it out. Don't make me rage, don't make me shout. Out of my mind, out of my mind. Take it in, all that you've lost. You just left me double cross. Take it home, I'll watch you go. So and so. You've been taking all that's mine. Maybe I out of my mind. Panowie podzielili się robotą. Joe Bonamassa miał czas, aby pograć na gitarze. Dion nam pośpiewał Take It Back. Proszę Państwa, no to kolejny wspaniały gitarzysta za chwilę. Steve Lukather w trzech wymiarach gitary od roku 1976 związany z zespołem Toto, ale bierze udział w przeróżnych projektach jako session man również. Ktoś policzył, że 1500 albumów zaliczył Steve Lukather. My sobie zagramy teraz utwór, znakomity utwór z 8 płyty solowej Steve'a Lukathera. I Found the Sun Again, tak nazywa się to wydawnictwo, a słuchamy utworu Bridge of Sighs. We'll be right back. Solo w trójce bez grupy Toto. No bo Toto nie pozwala mu tak poszaleć. Teraz sobie mógł pograć, ale jak pograł. Steve Lukather za nami, a teraz w trójce nasi artyści, no i nieodżałowany świętej pamięci Andrzej Nowak. Współautorem jest utworu Zwierzenia Kontestatora z płyty Heavy Metal World w trójce. TSA i Andrzej Nowak. It's not- Trójce TSA z Andrzejem Nowakiem. Proszę Państwa, jaka jest sytuacja w walce o awans na Igrzyska Olimpijskie? Mecz Włochy-Polska. 1-1 jest w tej chwili w setach, 8-4 w secie trzecim dla Włoszek. No a nam pogra John Fogerty. No ciekawe, no młodsi słuchacze mogą nie kojarzyć, chociaż nie wiadomo, Creedence Clearwater Revival to ten człowiek związany z Creedence'ami od zarania. On nie jest rozpatrywany w kategorii wirtuozów gitary może, ale miał zawsze charakterystyczny styl, rozpoznawalny, nie mówiąc o głosie. Z solowej płyty teraz John Fogerty, Change in the Weather. Kojarzony i słusznie z Creedence Clearwater Revival. Tym razem solo John Fogerty. Proszę Państwa, no to teraz będzie artystka, gitarzystka. Kiedyś nawet otrzymała taki tytuł Guitarist of the Year. Nazywa się Orianti. Tak naprawdę to jest jeszcze Pana Garis. O. Grała z największymi w trakcie swojej kariery, bo i z Michaelem Jacksonem, i z Alice Cooper. A no właśnie, z Alice Cooperem był taki koncert w Dolinie Charlotte lata temu. Wtedy miałem okazję spotkać się z Orianti, pogadać i wtedy nie tylko ze sceny, ale i swoimi opowieściami przekonała mnie do swojej muzyki. No to teraz mała próbka z płyty solowej Orianti w utworze Filthy Blues. No i to był utwór o tytule Filthy Blues. I a propos bluesa, to jest taka super grupa międzynarodowa Supersonic Blues Machine. Tam i Włoch gra na basie, i świetny perkusista, który z B.B. Kingiem grywał, z Jackiem White'em, z Claptonem, Kenny Aronoff. No ale jest taka tradycja w tej audycji od kilku tygodni, że pojawia się co tydzień Bill Gibbons, ten pan z brodą, z kapeluszem ZZ Top, pojawia się z różnymi artystami, bo jest wszędzie zapraszany. Supersonic Blues Machine, Billy Gibbons i utwór Broken Heart. Machine w Trójce. No i na gitarze gościnnie Billy Gibbons. No i kolejny nasz artysta, jeden z najznamienitszych gitarzystów w naszym kraju, ale pozostający zawsze w cieniu, nigdy nie pozował na wielką gwiazdę, no a tworzy kawał historii polskiego rocka. No oczywiście grupa Perfect przez całe lata. Jacek Krzaklewski za chwilę zagra, ale poza Perfectem to warto może wymienić i Pakt, i Romuald, i Roman, Test, Spisek, Stalowy Bagaż, Wanda i Banda, Nurt, i tak długo jeszcze można by wymieniać. Z płyty solowej Jacek teraz zagra jeszcze więcej kurzu, tak nazywa się album. No i sobie pogra. I to będzie teraz Lot nad miastem. Wreszcie spokojnie. spokojnie sobie pograł Jacek Krzaklewski z płyty solowej Lot nad miastem. Proszę Państwa, to teraz będzie zespół, no jeden z tych zespołów wszechczasów. Grupa dokładnie pół wieku temu powstała, 73 rok, San Francisco. Zespół utworzyli muzycy grający wcześniej u Carlosa Santany, u Steve'a Millera. No i narodził się band Journey z Neilem Seanem. Neil Sean, no czołówka gitarzystów światowych od samego początku. Zespół, który grubo ponad 100 milionów płyt w świecie sprzedał. To jest na liście wszechczasów bardzo wysoka pozycja. 19 chyba, około 20 w każdym razie razy na liście Billboardu ze swoimi płytami, a płyt złotych, platynowych 25. Długo by opowiadać. Posłuchamy zespołu Journey. Neil Sean oczywiście na gitarze. Come Away With Me.